श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तत्कार्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद विस्कॉन संस्थान प्राचार्य के द्वारा अध्याय 15 श्लोक संख्या 17 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम पुरुष परमात्मे उदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्य विभावितव्ययम् ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद तथा श्वेताश्वत उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता जिनमें से कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है नित्यो नित्यानं चेतनश्चेतनानं। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सबका पालन करते हैं और उन्हें उनके कार्यों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है अन्य कोई नहीं। इसके पहले श्लोक द्वादिमो पुरुषो लोके शरस चाक्षर एवं च शर सर्वाणी भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के है च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाते हैं। और इस श्लोक 17 नंबर उत्तम पुरुषस्त्वं यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विभावितव्ययम् ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो दोनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। इसका क्या मतलब भगवद्गीता अध्याय 15 है इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम पुरुष का मतलब व्यक्ति विशेषकर पुरुष व्यक्ति पुरुष और स्त्री और दूसरी भाषा में पुरुष और प्रकृति। पुरुष का क्या मतलब जो भोक्ता है भोगी है और प्रकृति का क्या मतलब जो भोग्य है। पुरुष प्रकृति को भोग करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार के जीव है बद्ध और मुक्त। इस भौतिक जगत में सब जीव बद्ध है। कैसे बद्ध है मोह से। क्या बंधन हम सब इस भौतिक जगत में हम कैसे बद्ध है क्या बंधन है। हम इधर उधर जाते रहते हैं। अगर इच्छा हो हम मुंबई जा सकते हैं। अगर इच्छा हो तो अगर अमेरिकन सरकार हमको वीजा देते हैं हम अमेरिका जा सकते हैं और प्लेन का किराया भी जाना है। लेकिन जैसे तैसे हो हमें लड़कर जा सकते, हम चंद्र लोग नहीं जा सकते। अभी वो अमेरिकन नासा प्रयास करते हैं मार्स जाने, बुध लोग, तो हम जगत में सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन इस जगत में हम इधर उधर जा सकते हैं और जड़ सब हम किसी सब सब उपद्रव होते हैं। मैं जानता हूँ आप सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन आधा घंटा के लिए तो सब दूसरा काम जो है उसको भो करो और भगवान का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण, जय जगदीश। तो हम कैसे बाध्य है, हम इधर उधर जा सकते हैं और इच्छा के अनुसार हम जो करना चाहते कर सकते हैं। हरे पांच छह साल के पहले मैंने सुना था कि एक लड़की युवती उम्र तो 20 से 21 साल से, तो जुहू बीच में नंग जाती थी, वो पेपर में आया सब समाचार। तो क्यों वो बोली कि मेरी इच्छा है ऐसे, मैं मुक्त व्यक्ति हूं। और उसके वो संवादिक उसके बाप से पूछ रहे, तो आपका क्या राय इसके बारे में, किसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है ऐसे करने, तो ठीक है ऐसे कर सकते हो। तो जो करना चाहते हो करो, ये आधुनिक जीवन का प्रचार, कोई बाधा नहीं। हम क्यों सामाजिक नीति पालन करेंगे, अगर किसी भी काम करने चाहते हो करो। एक्चुअली ये कुत्ती की संग कुत्ते की संस्कृति है, कोई नियम नहीं है, कोई नीति रीति नहीं है, अगर इच्छा हो करो। तो मानव समाज में कुछ नियम है, ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए। धर्म के अनुसार पशु के समाज में कोई नियम नहीं। तो आज कि तथाकथित उन्नत सभ्यता में तो ऐसे ही होते लोग, जैसे करना चाहते वैसे ही करते, कोई सोच नहीं, कोई बाधा नहीं। तो हम सोचते हैं हम मुक्त है, कोई मुझको कोई रोक टोक नहीं दे सकते, मैं जा करना चाहता हूं करता हूं। लेकिन हम बाध्य हैं, हम सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन वास्तव में हम प्रकृति जड़ा प्रकृति के तीन गुण के अनुसार हम बाध्य हैं। जो मैं करना चाहता हूं ऐसे करता हूं, लेकिन मृत्यु है वो काल आएगा जिसमें हम यमराज के पास जाएंगे। तो अगर हम कहेंगे कि मैं मार जाना नहीं चाहता, यमराज के पास नहीं जाऊंगे, तो यमदूत कहेंगे तुम जाओगे हमारे साथ। तो हम मुक्त नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक संसार में जन्म होते हैं मृत्यु होते हैं और उसके बीच में बीमारी होती है और वार्धक्य होते हैं, बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं। तो हम प्रकृति के नियम से बाधित होते हैं और काम क्रोध लोभ से हम बाधित होते हैं। तो हम बद्ध जीव हैं और एक प्रकार के मुक्त जीव भी हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर्य से मुक्त, वही मुक्ति है। और इस भौतिक जगत में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम ऐसी अवस्था में नहीं है, वैकुंठ जगत में रहते। तो ऐसे दो प्रकार के जीव है, मुक्त और बद्ध। और श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि ये दो प्रकार के जीव बद्ध और मुक्त के ऊपर है परम पुरुष। तो सब जीव पुरुष है और परम पुरुष है कृष्ण, जीव है और भगवान। भगवान का दूसरा नाम है परमात्मा। परमात्मा रूप में ही भगवान सबके हृदय में विराजमान है और उनके विशेष अलग स्थिति है, धाम है, गौरव धाम। अंगांतरस्थ परमान चयांतरस्थम गौरव यदि मन सत्या जो भगवान का स्वयं धाम है, गौरव धाम। और भगवान परमात्मा रूप में सूक्ष्म रूप में चतुर्भुज सूक्ष्म परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान होते हैं। तो ये भगवत तत्व विज्ञान का आरंभ है। श्रीमद् भागवत में लेखे कि भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जानते, जो भगवत तत्व विज्ञानी होते हैं तो वो केवल वो ज्ञान समझने से मुक्त होते हैं, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ज्ञान क्या है और मुक्ति क्या है इसको समझना चाहिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब जो सत्य है उसको समझना। तो सत्य है कि सूरत एक शहर है, वो गुजरात में है और गुजरात एक राष्ट्र है भारत में और भारत एक देश है इस दुनिया में। तो ये सब ज्ञान है। और इस प्रकार भौतिक ज्ञान के बहुत शाखा है, भूगोल पदार्थ विज्ञान इतिहास साहित्य ज्ञान भाषा ज्ञान इत्यादि। लेकिन परम सत्य क्या है? परम सत्य है वो वस्तु जिससे सब दूसरे वस्तु निर्भर करते हैं। सब दूसरे वस्तु परम वस्तु से अधीन होते हैं और परम वस्तु परम सत्य स्वाधीन स्वतंत्र। परम सत्य है भगवान, क्योंकि भगवान से सब दूसरे वस्तु आते हैं और भगवान सब दूसरे वस्तु को पालन करते हैं। जन्मार्गे स्वविज्ञान स्वराज ये भगवान का वर्णन है भगवत पुराण के प्रथम श्लोक जन्माद्य से यथा परम सत्य वासुदेव कृष्ण से सभी वस्तु के श्रोत होते हैं और भगवान सब कुछ पालन करते हैं। और इस भौतिक जगत का तलाय कैसा है? सब भौतिक वस्तु भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो सब कुछ भगवान से आते हैं और सब कुछ भगवान पालन करते हैं और भलाई का समय सब कुछ भगवान में प्रवेश करते। फिर भी भगवान स्वतंत्र, ऐसे नहीं है कि भगवान का काम है, भगवान का फैक्ट्री जाने का समय है या जगत की सृष्टि करने से समय नहीं, भगवान पूरा स्वतंत्र। तो ऐसे ही समझना है कि भगवान स्वाधीन है और हम भगवान का अधीन है, वे प्रभु है, वे स्वामी है, हम दास। तो खाली यही बात समझने से हम मुक्त हो सकते और वास्तव में मुक्ति इतनी बड़ी बात है क्योंकि मुक्ता वास्तव में भक्ति करना है। मुक्ति ही प्राण देता है, हम स्वरूप मुक्ति का क्या मतलब है। भगवान पुराण में मुक्ति का वर्णन है कि इस भौतिक रूप चल के, इस रूप जो हमारे वास्तविक रूप नहीं है, ये रूप हमारे स्वरूप वास्तविक रूप की प्रतिबिंब है, तो ये भौतिक रूप त्याग करके हमारे सच्चिदानंद रूप प्राप्त करने, तो ईश्वर को चढ़ना पड़ेगा। हम इस शरीर में ज्यादा समय नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, तो कर्म फल के अनुसार दूसरा शरीर में प्रवेश करना है। लेकिन जो भगवत तत्व विज्ञानी है दूसरा भौतिक शरीर में प्रवेश नहीं करते, जब न कर्म चले थे गम हो गई थी तत्व तत्वाद हम पुनर्जन्म नैति मां नैति सोचना। जो तत्व ज्ञानी है, परम तत्व है कृष्ण भगवान, भगवान भगवत तत्व विज्ञानी है, जानते हैं कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, पुरुष है लेकिन साधारण पुरुष नहीं, परम पुरुष। परम का मतलब मतलब परतराम नाम किंचित अस्ति धनंजय, कृष्ण के ऊपर कुछ और कोई नहीं है। परम पुरुष का मतलब नहीं है कि हम सब पुरुष है और सबसे बड़ा है कृष्ण, लेकिन कृष्ण भी इस जड़ प्रकृति की चिंगुल से प्रभावित है, तो वैसे नहीं। इस भारत देश में परम पुरुष है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति भी तो पूरे देश में इतने सारे लोग, मतलब जनसंख्या अभी भारत में कितने है, 100 करोड़ के ज्यादा, बहुत बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ा है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति भी प्रकृति जल प्रकृति के नियम से प्रभावित होते हैं और बद्ध होते हैं। राष्ट्रपति भी मार जाएंगे और पूरा भारत की फौज लेके राष्ट्रपति को मृत्यु से रक्षा करना संभव नहीं होती। तो इस देश में परम पुरुष कृष्ण, इस देश में परम पुरुष राष्ट्रपति और कृष्ण भी, लेकिन कृष्ण और बहुत ऊपर है, और दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा कौन है, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स और जॉर्ज बुश, सबसे बड़ा कौन है, सचिन तेंदुलकर, सबसे बड़ा कौन है, खलील, जॉर्ज बुश, और एक दो साल के लिए, लेकिन दास भी खड़ा गुरु श्री कृष्ण, ये सब बड़े बड़े लोग आते हैं जानते हैं, लेकिन कृष्णा रहते हैं और इस जगत का संभाव के बाद भी कृष्णा रहते हैं। तो कृष्णा परम पुरुष है, चिरकाल के लिए परम पुरुष है। तो कृष्णा का जन्म नहीं होते, जब अष्टमी पालन करते राधा कृष्ण मंदिर में, तो भक्त यहाँ पर बड़ा महोत्सव होते जन्माष्टमी पर होते हैं। तो जन्माष्टमी का क्या मत, कृष्ण का जन्म, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं हो, फिर भी भक्तों कृष्ण के जन्म महोत्सव उद्यापन करते हैं। इसका क्या मत कि कृष्ण का जन्म इनकी लीला है, कृष्ण का जन्म हमारे जैसे नहीं, हमारे जन्म कैसे होते हैं कर्म फल के अनुसार, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तमाम कर्मानुगुण पंथी, मैं काम करता हूँ लेकिन उससे मुझे कर्म फल का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि कृष्ण नियंता और भौतिक प्रकृति जिनकी मूर्तिमती रूप है दुर्गा देवी, वे भी कृष्ण की सेविका है। शिवानी दुर्गा देवी तो शिव की पत्नी और शिव भी भगवान कृष्ण के दास है। तो कृष्ण इनकी भौतिक प्रकृति शक्ति से प्रभावित नहीं होते, तो कृष्ण का जन्म है लेकिन साधारण जन्म नहीं, कृष्ण का कारण भी है, एक द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश मतलब राजा, और राजा का कुछ काम होते हैं, लेकिन ये सब कृष्ण की लीला है। कृष्ण ही वंश से बात जाते, लेकिन वंश नहीं है क्योंकि वन से डर लगता है, ऐसा नहीं है, ये कृष्ण की विद्या लीला है। तो पहले समझना चाहिए श्री कृष्ण का क्या पद है, कृष्ण की क्या स्थिति है, इसलिए भगवद गीता यथारूप समझना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की लीला रहस्यमय है और इसको समझना इतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो समझते हैं कि मेरे जन्म और लीला सब दिव्य चिन्मय है, तो खाली उसको समझने से परम मुक्ति नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होते। लेकिन कृष्ण और कहते हैं गीता में, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धि यतता सिद्धां कश्चित् मां वेत्ति, उसको समझना इतना सरल नहीं है। लोगों में एक है जो गंभीरत्व के साथ आधुनिक अन्वेषण करते, आध्यात्मिक अन्वेषण करते, और ऐसे ही वास्तविक शांत महात्मा जन्म है। हजार हजार ऐसे सत्यान्वेषी व्यक्तियों में खाली एक है जो अचित्र मोक्ष को समझते हैं, कृष्ण को समझना इतना सहज नहीं है, लेकिन कृष्ण की कृपा से यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे, शुद्ध कृष्ण भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार, तो ये अति रहस्यमय था। राजा विजय राजा गुह्यम तो सबसे बड़ा रहस्य है, हम आसानी से समझ सकते हैं। तो कैसे भगवत तत्व विज्ञान समझना, कैसे भगवान को समझना, तो खाली मुस्टिक से नहीं, खाली भौतिक बुद्धि से नहीं, MSc PhD पास करने से कृष्ण को समझना संभव नहीं। वो यंत्र सूर्य देवगण भी मोहित होते हैं कृष्ण के समझने, क्योंकि कृष्ण को समझना कैसे संभव हो। भक्ति से भगवान को समझना, लेकिन किस प्रकार की भक्ति। बहुत लोग भारत भगवान भारत देश में बहुत लोग भक्ति करते हैं, लेकिन सब लोग तो मुक्त नहीं होते। देखते हैं तो बहुत लोग जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो फिर भी भौतिक तथाकथित सुख को आसक्त रखते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं करते। शुद्ध भक्ति का मतलब सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों को छोड़ के एक जीवन का एक उद्देश्य रखते हैं कि मेरा जीवन का यही उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। भोग विलास चर्च मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है जीवा से, अंगों से, उदर से, उपस्थ से भोग करना, क्योंकि मैं भोगी नहीं हूं। कृष्णा भोगी है, कृष्णा पुरुष है, मैं प्रकृति हूं, मैं जीव हूं। मेरा कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना और कोई दूसरी कर्तव्य नहीं। तो ऐसे समझने से हम शुद्ध कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, और इस शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियां दूर हो जाती है। ये जीवन का उद्देश्य। अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन साथ ही साथ प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत को भोग करना, तो वास्तविक कृष्ण भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं होगा। और भक्ति आनंद जो है कृष्ण प्रेम सुख, उसको प्राप्त करना संभव नहीं होगा। भुक्ति मुक्ति सीधी अब भुक्ति मुक्ति वांछा यावत सदा हुई बात थी। भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति का मतलब भौतिक जगत को भोग करना, और मुक्ति इसका मतलब मुक्त होना लेकिन कृष्ण सेवा के लिए। तो ये दो इच्छा जो हृदय में होते हैं, तो पिशाच जैसे मैं भोगी हूं, मैं मुक्त होऊंगा, तो ये इस प्रकार की इच्छा कृष्ण भक्ति प्रति को होते हैं। तो इसलिए इसमें शुद्ध भक्तों की एक ही इच्छा है, मैं कृष्ण सेवा करूंगा। तो यही है हमारे स्वार्थ। स्वार्थ नहीं है मैं क्रोपति बन जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मेरा बहुत बड़ा बंगला होगा, ऐसा नहीं। हमारे स्वार्थ नथिंग टू डू, स्वार्थ नथिंग टू विष्णु। लोग नहीं जानते कि वास्तविक स्वार्थ विष्णु भक्ति प्राप्त करना। तो किस लिए कृष्ण भक्ति करनी है? और कृष्ण भक्ति करने से कैसे परम कल्याण होगा? भगवद गीता में श्री कृष्ण सब कुछ इसलिए ही हम इस भगवद गीता यथारूप अधिवेशन करते हैं। अभी राधा कृष्ण की कृपा आप मिलेंगे प्रसाद रूप में चखन भोग और भगवान इतने दयाल हैं कि भगवान सब कुछ कहते ही खाली देखने से फिर हमको वापस लो प्रसाद लो। प्रसाद का मतलब कृपा, ये भी प्रसाद है कृष्ण का उपदेश के रूप में। प्रसाद कृष्ण प्रसाद लेने से एक बनना है, लेकिन प्रसाद का उद्देश्य कभी एक बनना नहीं है। प्रसाद कृष्ण की कृपा प्राप्त करो, साधारण भोजन नहीं। प्रसाद और साधारण खाना एकदम अलग है। तो ऐसे भी बहुत प्रकार की पुस्तक है, लेकिन ये साधारण पुस्तक नहीं है। इसमें कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण का पूरा प्रसाद है उपदेश के रूप में। जैसे कि हम समझ सकते हैं कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं, कभी दो बात समझना चाहिए, कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं। कृष्ण कौन है? वे परम पुरुष भगवान। तो इसका क्या मतलब, पूरा मतलब हम सब ऐसे कर हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम हिंदू है हम जानते हैं स्वीकार करते कृष्ण भगवान, लेकिन उसका पूरा मतलब क्या है? पूरा मतलब तो अपर्याप्त है, पूरा नहीं बोल सकते, लेकिन संक्षेप में भगवद गीता में। और हम कौन है? हम जीव है, कृष्ण का दास है। तो कैसे हम दास है, कैसे हम जीव है, उसके पूरा वर्णन है भगवद गीता में। विशेषकर भगवद गीता यथारूप में है, क्योंकि भगवद गीता भक्ति के द्वारा समझ सकते, भक्त्यामान हो जाना है। ज्ञान केवल जड़ बुद्धि से भगवान को समझना संभव नहीं, लेकिन भक्ति मिश्रित बुद्धि से, भक्ति पूर्ण बुद्धि से भगवान को समझना। तो इसलिए हमारे निवेदन कि कृष्ण प्रसाद लीजिए और भगवद गीता लीजिए, और ऐसे आपका जीवन पूरा पूरा हो। पूरा क्या होगा? पूरा होगा जीवन, मतलब इस मानव जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे। जितने भी बंदोबस्त हम करते हैं, बिजनेस करते हैं और बंगलों बनाते हैं, लेकिन हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो इस दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके उसको सफल बनाना चाहिए, भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करके, तो वो भगवत गीता में मिलेंगे। तो किसलिए कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सब कुछ भगवत गीता यथारूप में मिलेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो जरा सा टेबल से एक कॉपी ले लीजिए, अगर आपके पास है आप दूसरी कॉपी ले लीजिए और कोई दोस्त को दीजिए। तो ये दोस्ती लोगों को, दोस्तों को कुछ देना चाहिए, उपहार, तो हम कुछ मिठाई देते हैं, कुछ कपड़ा, तो ऐसे आगा भगवत गीता जन जो आप परम मित्र होंगे, तो भगवत गीता है और छोटी छोटी पुस्तिका भी है, लेने से और आपका जीवन धन्य और सुफलित बन जाएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।